شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء سرورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الحجرات مكسرة بجم مجلس من تعارف نبوز امك آغاز شو ونبا آيات كريمة اسم شور معروف آيات كريمة شو يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لفظي ترجمة آية كريمة شو يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنوا لا تقدموا بروت مؤتنيران بين يدي الله ورسوله الله تعالى دي رسول صلى الله عليه وسلم النشان واتقوا الله بيكوت والله تعالى إن الله سميع عليم بيشك الله تعالى زبردست بوضون زبردست زانمون هذا آية كريمة جس يعني نزول کے بارت من سے پانچ اقوال علماء يعني آية كريمة کیا شفات کہنا سن پاسے منظر هذا مدلق سے پانچ اقوال اندر تفاصيل اندر جمع سے مشهور معروف اقوال سے ایمان اندر شو آف قول زن امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائے زن مفسرین اندر ایم مفسرین اندر شو امان امام قتادہ رحمت اللہ علیہ تم شو فرمائے ان قوما كانوا يقولون لو انزل فی كذا وكذا کیا لوگ اوج ایمان زبان حسان اس بارت میں کیا جسن جس پر آیات نازل گتا نم نم احکام کیا جسن سان اس بارت میں گتا گویا کہ تم ایسے اللہ تعالیٰ ضرور کرنے آپ تجویز ہے حساب کہ یہ کیا دشن گسان یہ پر کیا دشن گسان فَأَمْضَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآَيَةِ تمہن لوگ کا رد کرنے کو ادھر کر اللہ تعالیٰ نے آیت کریم نازل یعنی پننے تجویز گسان اللہ تعالیٰ ضرور کرنے سندراؤ دویم کلام شاہد من حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا انہم انہا نازلت فی قوم ذبح قبل ان یصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ گئی تمن لوکان جس بارت میں نازل یہ موزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندی نماز عید ادا کرنے برونس اس قربانی کرمز فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُ الزَّبَحَ فَتَا تُمَنْ حُکُمْ دِن کہ موزن تو ہی نماز برونس یعنی نماز عید برونس اس قربانی کرو تو کرو من دوبارہ جو حدیث شریف مشہور سو تمن آوان نشات و قشات اللحم یعنی تمہن زن جانور تو ذبح کرون یہ محض ماز چھن قربانی کیا یاد آیت کریمہ اسم اللہ عزیمان ون کہ تو کیا در بروٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا کزن واقع آسکت مشہور معروف شسو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر اراد اکی سخرک مسئلہ تل استخلاف دفنن مشہور معروف مسئلہ آیت کریمہ سجن وابست کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد سفرا و اراد ان یستخلف رجلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمت ارادی کی تم کرن سفر ام پت کس انسان اس بناون جو پر خلیف نائب ام پت نیرن ادوار مدائی مختلف آراء یعنی تم اس ارادی کرن کہ اس پاکنسن تھاون کا خلیف اہ دوران امزان رائے آئے بین پرسے نیچے وہ کہتے ہیں طالب لوگ کا نشان رائے کی ہیں ان شاء اللہ دوکو مختلف رائے دیں جس من حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آئے ہم پت آو تیمن لوگن یہ تنبیہ کرنے کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان رائے طالب کران سے جو کیا اس سے تیمن گروہ کا پانے رائے تھا سورم کلام اس بارت منشو سوچے امام الزجاج رحمت اللہ علیہ لا تقدموا اعمال الطاعه قبل وقتها في ايه كريمه ساي عام بچن نازل کرنا ایم مطلب شو کہ یہ سے کا عمل اسی سنہ سے بس پن وقت برو کرنی اکثر و بیشتر اعمال المتعلق یہ ہے کہ تم گسن پن وقت برو کرنی ہیں کہ سوائے کہ تم مخصوص عبادات میں متعلق اجازت سے مثال پوچھ اگر کسی انسان اسان پر عام بہن حساب سے لوگ کرن زکات رمضان مبارک اسما یا تمن جو نصاب خاطر وری مکمل گسنی رمضان اسما ور دین صدر کی جائز کہ تم دن تم برو تے زکات ایشو اپ سے مسئلہ اپ یہ مدن الحمدللہ علماء اجماع مگر اکثر مسائل مثلا مثال جو ہے رمضان مبارک روز یا کہ انسان برو دے دے بڑو جو حج زندل حج اندر ایک انسان برو کرے نماز فجر چھ عام پٹھن پنس وقت برو ہٹ ہک نہ سفرنی سوائے جن جمع تقدیم اچ سبدا جمع تقدیم اس منچے دویم نماز پڑھنے کے نماز سے جمع کرا ایمن حالتن مس صحیح اچ کہ من منچے کام سو نماز کو اکثر یذن اصل اصول چھ دین اسلام کہ پرس کو عبادت فجر چھ مخصوص وا تے تم برو تے عبادت کرن چھ صحیح الا یہ کہ یم چیز شریعت مستثنا دار اس مکے تم چھ مشہور و معروف تو پہنچی میں ساتھ آیت کریمہ کی زبارت میں شان نزول سجو مشہور سماروک سواقعہ اس میں آپ شکل آو ایتی کردن سوال کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن تو سجو انسان اس قبیل اس کو نسن کان گورنر بنے جس ونی تعدبار اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچان تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ موجود رائے ایک صاحب اندر ایک شخص اس مدلک ایک صاحب اندر ایک شخص اس مدلک تعمل تفصيلي إن شاء الله آين لنشاط أسماء تجد أبنى بسرعي مساعدة كريمة ستن تتعلق تعمل بدك يهن العواز بلند ليسن يمو يتجويز دي سنك رسول صلى الله عليه وسلم وصنع من نشان يتجويز كرمس الله صلى الله عليه وسلم متعلق بيان كران كلا تقسمو بين يد الله ورسوله كي الله صلى الله عليه رسول صلى الله عليه وسلم دروح كرمو اسيوبان كلام دراو زني تقدموا لفظ شو لا تقدموا برون فايتو دراوا شي ولا ما ان زماني ونقص لا تقدموا يعني بيش ما اسو كران صد الله تعالى برسول صلى الله عليه وسلم سي احكام بوزنوا تو ما اسو فن راي فن كلام فن كان يتي من برون كان سن بيش كر فن كلام اسو تي دراوا فن راي اسو تي دراوا فن كوم اسو تي دراوا ان انداز برون كون كي شاهد ما بن يوه اشاره شاید ما یہ اج متعلق یا حکم نازل کرنا یہ چیز وہ اس برو کہنا تم پیش کرا دویم چیز یوزن او کہ لا تقدموا یہ دو معنی تھا ولی قرآن چیز ہے بڑی ایت لا تقدموا مگر کہ اس کے رات اندر برو کرن لا تقدموا مطلب وہ برو تو اس نے یعنی اگر تو کلام کرن چھو یہ تو خیال تھا وان کہ اگر ونی شن حکم عام تو حکومت برو ہی کس وجہ سے دے پانن گا ائی دے وہ پیش کروں کا چیز یتمدن کو دوئی مصفہ دا وہ برونٹ نیرن کو نمو آمدن برونٹ نیرن چھو واضح ہے مطلب یہ چھو برونٹ نیرن چھو باسان چھو اگر انسان اس کی بسن اللہ تعالیٰ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ سلام اس اندر نیرن مگر دوئی مصفہ آنے اس میں چھو پیش تھی مکہ ایسیو کران یہ من دین زربار اس میں کان چیز سوائی وہ ایمی آیت کریم اس اندر چھو مراد تھی کان چیز چھو اللہ تعالیٰ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ کے نیرن پیش کروں سوائی کی چیز سم طلب کرن دوائی نشان جیسے اگر سم کون چیز طلب کرن کام بیان طلب کرن کام کلام طلب کرن تدبار اس میں سو جواب دیون وہ اس آیت اس میں شاید برون پین زمان آگو جی کہ پانن کا رائے پانن کا کم پانن کا معاملہ اس میں سو پیش کرن دو ام گو جی تو ام ایسو برون سے رہن کنی معاملہ اس میں اللہ تعالیٰ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے آیت کریمہ شروع سب دے یا ایوہ الذین آمنوا سوئی تو یائی لذیر آمانو سے ایمان اس ندا قرآن کریم اس میں سے زانان چھے ان بعد یم تی احکام قرآن مجید اس میں زیوان چھے جبان چھے علماء منا مقتضیات الایمان نا یو سیتنس بے سکت ہوشار یو سیتنس بے ہی سکت ہوشار اس میں اندر ہوں جار غلبش تس قدر تو ہے پانچ منٹ سے میزن جبان مز نہیں ابت دے حقن نہیں جب مگر بہتر کی اس دور تو بہتر ہوشار بہتر علماء کی بیان کرن کہ قرآن کریم اس میں یا ایھا الذین آمنوا بعد یستکا ذکر کرنا عام ہو یستکا حکم کرنا عام ہو یستکا اشارہ دینا عام ہو تو اس ایمان و تقاض نہیں ایمان و مطالب ایمان اس پیروی کرنے خدر کو سکم انجام دن جو من چھونا مقتد آیات ایمان ایم آیات سے نمت قریب قریب آیات قرآن کریم اس میں وہ نوٹ اہم کیا زنیس بروٹن انشاءاللہ یہ پھر ہوئے تھے کہ جو اہم مضمون تھا لیے خاطر یا ایو الذین آمنوا سوچ قرآن مجید اسم موجود امن اس پنان چھے مقتضیات الایمان عربی اسم امن اس اردو اسم ایمان کے تقاضے یا ایمان کے مطالبے ایمان کیا چیز شو اجس مسلمان اس مطالبہ کرم قرآن کریم کی روشنی اندر کیا چھ یہ مشکیہ احکام مجلس آج کرو بیان کیا کرو انشاءاللہ پاگو من مشکوانی سورة البقر آیت نمبر 72 رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا زکیہ لوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برون کرنی لحظ اسمانا راعنا یعنی کہ زمانا افمانا اس کی توی کریم سماری آیت یعنی اس کن دیو تی توجہ مگر دوئی مستیون مانا اس ناوز باللہ زن راعن شونا پہلس اللہ کی شن عام بہن انسان اس قدر فاہم کیا تکیہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما ابو عیسا نبیون اللہ وقدر آلغنم کی یوسی کا پیغمبر آسوز میں سوز جاب رکھا مگر تیم بچوں کی تعم کی صورت اس میں بیان کرن یہود اسے آو اکبر ہم منع کرن گو آت آیت کریم اس منسیشو مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزن گستاخی چھے یا بے عدوی کی کنیشن چھو منع کرنی ہو سورت البقرہ سے اندر تلاوت کر سورت البقرہ کی ان کی آیات یہ من سورت البقرہ سے اندر سے آیت نمبر 52 اس میں اللہ تعالی فرمان با ایمان یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ با ایمان کی تو صبر اس نماز اس قوم ہے وانے نے اللہ تعالی اس مدد نشان مدد طلب کرا وہ اس ایمان و دیم تقاضا دریم تقاضا سے آیت 57 اس میں قولوا من طیبات ما رزقناکم یہ کہ ایسا ہے عطا کو تم اندر جو پاکی کا اندر چوان یعنی اللہ تعالی سن عطا اسی دنیا اس میں اخل کر یا پیدا ہے جو بارے اوقات میں مرد میں کہ طیبات یہ چھ خبائر زن امتحان جو ہم طیبات تم چھ پاک کرنا مت جمن متعلق شو کم کہ تم کے مواندر سے یوں سے ہائے اکت ارسس اندر شو کوتی علیکم القصاص ذل قتل قتل کی زبارت میں یا مقتولین ان زبارت میں شتا ہے کہ قصاص فرض کرنا مت قصاص فرض یہ چھ بیا ایمان کا قصاص آیت نمبر 83 اس میں کتب علیکم الصیام اشتر یا الذین آمنوا بعد کتب علیکم الصیام روزہ فرض یا چھ ایمان اکتفاض روزہ ادا کرنے چھ ایمان اکتفاض زہت اوٹ اس اندر چھ ادخلوا فی السلم کافا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا دین اسلام اس اندر چھ پور پور داخل پور اسلام اس اندر داخل دفن چھ ایمان اکتفاض زحت توان سندر چی الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه قيامت بروت رسول الله تعالى سجوائے اندر فرش کران کیا تھا اس کو عطا کرو تے اندر اس ایمان بھی اپ کا تھا ایمان بھی اپ کا تھا جو ایت نمبر زحت تو ہوتا سندر اللہ تعالی فرمان یا الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا اذى پانی خیرات مو تو تکلیف دین سوج بی منن تھاون سجن زای کرا گو ایم نشن بچن چی ایمان او تقاض ایمان او بیا تقاض شو صحت تصحت ایت اندر اللہ تعالی فرمایا یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اذ خرجت یل خرج تو کران تے اندر جو پاکی دا اندر خرج کران ہری شریف ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا اللہ تعالی شو پاکی قبول کران جو پان تے طیب پا وہ یہ آیت کریمہ سن چھ انسان اس کیا تھا تو خرچ کرے تدوار اسما کی خیال تھا ان کی گفتہ یہ بات اندر اس ایمان کا تھا ایمان کے بیان تھا کہ اللہ تعالی آیت نمبر 77 اس میں بیان کران یا الذین آمنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا با ایمان تو یہ سے اللہ تعالی کوتان دے تو ربا یعنی سود اس تو اتراوان ترک کران وہ سود ترک کرن چھ ایمان کے بیان تھا آیت نمبر 22 اس میں اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه تو لین دین پان میں اتا اساس وہ جو دین کے تھاوا تب بڑے جو گواہ کے تھاوا اس پر تو فکر کی لین دین کے دوارا حساس روزن دی یہ اپن تحریر کرن یہ ایمان بیا کرتا تھا سورۃ آل عمران چم پر شروع کا تھا دس میں آیت نمبر 7 اس میں اللہ تعالی فرمایا یا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب يردوكم عن دینكم یعنی ان اگر کوئی اہل کتاب ہو اندر لوکن پت پت بجو تم سنن دا تو دی دین نشان دی توحید اعلی وہ یہ ایت اس میں اہل کتاب نشا یہود و نصارا نشان تین جن دینی طریق سے تم نشان ہے تو روز قدر و نام یہ ایمان و بیاقت کا گل اے اخت الزرف ما شاء اللہ تعالی فرمایا ان الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اللہ تعالی تو یہ قوتان اس پر ان کتاب کو نو حق شو وہ اللہ تعالی سن تقوا اللہ تعالی سن خوف انسان پانی زندگی اندر ورتا ان کی ایمان اٹھا تھا ایت نمبر 78 میں اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونکم یعنی مسلمانوں علاوہ موکو پانن دوست بناوا دوست بناونا سچ مراد یعنی جگری دوست ایدس دین اس جندے ایسے اخ پسندیدگی آتی ایسا سوچے ہون دین سے جو ہون تیری کی کار سے یا دین تم طریق یمدر دین رواج آسان جو ہون دا کلچر آت مگر سوانی دین ایسا سو مقالب گتا تیمو چیزوں جیتا دوارا سم دوست بناون آسی شن شو منع کران یس انسان امنیشن بچان شو شو ایمان و افتقاد پور کران آیت کریم آخر تطریف سورة آل عمران صندر اللہ صدر لی سود اس مطلق بیان کران یا الذین آمنوا لا تأخلوا الربا اب آفا مضاعفا دوگنوی دوگنوی ما اسو سود کیوان گو سود نشن بچن دوبار ایمان افتقاد بیانی و کرن آیت اخر تکون مزا اسمان شو یا الذین آمنوا انتوتیعوا الذین کفروا یردوکم عن دینکم اذا سن شو بیئی سوی مضمونی و آنجزن برون تا اکلت بزرگ کہ اگر تو کافرن ہند پت پت بگیو تیتن سنو سامت اہلی کتابن ہند یتن سو کافرن اگر تو کافرن پت پت بگیو تیم کارن جانن تو اسو ہندی دیر نیش وہ کفار ہندی شخص روزن بالخصوص تیمن معاملات ہند مزم سالی دین اس خلاف چی شخص انسان اس قدر ایمان اس کاکاز آئی اکت شوانزا اس من شاللہ صلی اللہ فرما یا ایل لذین آمنو لا تکونو کاللذین کفارو با ایمانو تو ایمان سے جمن دوکن ہی پوٹ بنان یہ موزن کفر کر کوئی اسمان شو کفارن ہن عمومی نقادی اسے فران شی تمنیشن بچن حکم یوان دن تمنیشن روزن شی ایمان اکتاقاز آیت نمبر زہت اسمان شو سورة آل عمران جس یا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا یا اسمان بالخصوص میدانی کارزار اسمان سے بالعموم مسلمان اسمان زند عمومی زندگی من اختبرو کی مامن بیوان مصابرت یعنی جاڑ کرنو کی مامن ایوان رابطو یعنی پانوان ربط زبط اسمان روزن خطر ایوان بند یعنی صبر بے حق اس پر جاڑ بے پانوان ایوان ربط زبط کو ساسن امیر شما احمدن بیان کرن ایوان چیزن ہون خیال ساون پاس و لحال ساون ایوان پر محنت کرن بے ابتیار کرن ایشی ایمچی ایمان اکتاقاض ایمان ایک مزید تقاض انشاءاللہ آئین دو مجلس ما اللہ تعالی دین اشتار قرآن کریم سمجھن اکتاوفیق بے عملاؤن اکتاوفیق رب ذو الجلال اپن سے دعا رب کرن تو روز قبول رب کرنی سے مانگنا سا اجابت اس کریں مجلس سے خیر و برکت اس امید وار ایمان صاحبان ہوں آز دیتے سے ریجسٹریشن کمپلیٹ گاچی ام ناو آز دین تیم حق اللہ سے سوڑ امتحان اس میں شرکت کرد اس کی بعد ایم دی صاحب سخت ریجسٹریشن اس اندر داخل رتن تیم ایم دی آخر سوڑ امتحان اس میں شامل کرنے کی ام علاوہ سے سوال اف ازن اس کی درکس متعلق چھو یا جواب اس جون چھو صبح سورة الحجرات جزن ابتدائی آیت کریم آیت رون کن شیاد لذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی اس اندر چیزن گوڑنو کلام گزرو اچھے ام کس شان نزول کی زبار اسمان زندن پانک کلام چیزن من اندر شواف کلام جی کہ آپ جماعت اسمانان کہ اگر یہ اچھان زبار اسمان نم نم احکام نازل رسان تو تحت من خواہش رات کرنے صدر پر اللہ تعالیٰ نے بیان کہ دو کیا چیزن رائے ام تدیک پیش کرن مفسر وندر جلیل القدر مفسر ایم تجی کلام بیان پور تفسیر سندر جزن موجود چھو ایم اس شخص اسم اس مفسر تو ناو یاد روز تو پھر اکس پور ایم اس شخص اسم اس صحابی تو ناو یاد روز تو پھر اکس پور مگر دچنا ایم اس شخص اسم اس مفسر تو ناو یاد روز تو پھر اکس پور اسم ورنو کی لپور باش وسط ہو گئے وانت امام قتادہ رحمت اللہ علیہ امن دیو حضرت تفسیر ورس دیو کیا جناب بجار ام پس بھی امدل ناو تینی سنچے امدی تو آخر منٹ امدل تلیخ میں چھو جلدی مگر میں کہا یہ بندی ہے کہ گوڑنے سن کم لوگ ناو امدل نیسی شم روح کن جمع پیش کو کوٹ نک نہ ہو کیوں جو سلاح تو کوٹ نک نہ ہو کیوں جو کم سلاح تو ویٹھو کوٹ نک بہت ہوئی سب چاہ ویٹھو ویٹھو ایسا نا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آدھے چاہتے امتحان اس لاسطہ پر گیسا صدر چناؤ آدھے اجدار کریں جب آپی muito ordinário.